Miren, Barandiaran, zure lana hemen zein da? Bueno, nire lana da hemen, gure lana da, materiala bildu, antolatu gorde modu egokian, luzarora gorde dadin, hori ondo deskribatu, eta gero hori ba, jendearen eskura jarri. Kanpotik etortzen garenean ikusten dugu eraikin hau nahiko berria, monastegi baten ondoan, beneditarrak ondoan daude eta hau gerora sortu den zerbait da? Bai, eraikin hau 2010ekoa da, baina honek oso historia luzea dauka atzetik. Nahi baduzu kontatuko dizu pixka bat. Bueno, historia, honen historia hasi zen 1960ko hamarkadaren bukaeran, gutxi gora bera, garai hartan beneditarrek kolegia zeukaten monasterioan, baina kolegioa itxi egin zen, eta beneditarrak irakasleak ziren ordura arte, eta bueno, ba, bilatu behar izan zuten lanbide berri bat, ze beneditarrak autonomoak dira, bere lanetik bizi izan dira beti. Orduan, bueno, batzuk hasi ziren baratzarekin, beste batzuk inprentarekin, euskarako klaseak, bueno, joxeri biblioteka tokatu zitzaion. Ez bibliotekarekin dirua irabaztiko zutelako, baizik eta bueno, ba, beharraz zegoelako. Orduan gari hartan Juan Josek beti esaten du liburuei buruz etzekiela ezer, eta ikastera joan nahi zuela, eta Montserratera joan zen. Montserrat, Barcelona ondoan, Beneditarren abadia handi bat, eta bertan garai hartan eta gaur egun ere, ba, bueno, biblioteka garrantzitsu bat dago, eta ara joan zen. 1960-1963 artean, han ibili zen, liburuei buruz ikasten, eta bueno, han piztu zitzaion bokazioa, eta ba, itzuli zen ona, eta hasi zen lanean. Hasi zen lanean, lau bide hartu zituen edo, alde batetik biblioteka, noski, hemen biblioteka garrantzitsu bat zeukaten, ez zuten kasu gehiagirik egiten, eta bueno, ba, bere hasi zen harrekin lanean, liburuak osatzen, katalogatzen, eta abar. Gero, bigarren ildo bat izan zen, Euskal Biblioteka. Handik Euskal Liburuak atera, Euskal Gaia zuten liburuak atera, eta Euskal Biblioteka sortu zuen. Eta gero, hasi zen beste bi bilduekin, ba, guretzat gaur egun garrantzitsuenak edo interesgarriak direnak, eta izan ziren, ba, alde batetik hasi zela biltzen garai hartan debekatuta zegoen materiala. Hemen gorde ezin zitekeena, kontuan izan Frankoren garaia zela, eta gauza asko ba, klandestinidadean ateratzen zirela edo erbestean. Eta horren berak ikusi zuen, ba, horiek oso interesgarriak izango zirela etorkizunean, baina inoretzela ari horiek gordetzen, eta ez zirela eskuragarri egongo, orduan berak hori egina izan zuen. Hasi zen, ba, bueno, ba, materia hori guztia biltzen. Eta horrekin batera, hasi zen, ba, formatoaren aldetik gordetzen etzen materiala biltzen ere bai. Ba, panfletoak, pegatinak, kartelak, horiek garai hartan ez ziren gordetzen biblioteketan. Eta berak ikusi zen hori egitea ere beharrezkoa zela eta horrekin hasi zen. Eta hala, ba, gaur egun arte, ba, lanean. Azkenean gizon baten gandik abiatu daudena. Bai, bai, noski. Juan Joseren ideia izan zen, hau dena egitea, sortzea, pixkanaka, eta bera izan da honen, bueno, sortzailea eta bueno, arduradun nagusia eta bakarrik ibili da lanean urte asko bera bakarrik katalogatzen biltzen lan isila, lan handia. Euskal Herri osoko dokumentazioa pentsatzen dut duzuela hemen, bereziki ego Euskal Herrikoa, ze garaitik edo baduzue lehen dokumentuak noizkoak diren? Bueno, beneditarrek beraien bibliotekan dauzkate liburua, bueno, ba, 15. mendeko libururen bat badaukate, baina batez ere 16. mendetik ba, gaur egunera arte. Guk hemen fundazioan materiala daukagu 19. mende bukaeratik gaur egunera arte. Baina oso bereziki gure materiala da ba, batez ere 1960-1970ko hamarkadatik gaur egunera artekoa. Eta nola biltzen duzue? Bueno, materiala biltzeko modu askotara iristen zaigu materiala, Baina leku honen berezitasuna bada materiala biltzeko modua. Bolondresen bidez egiten dugu, batez ere. Hemen doaintzak jasotzen ditugu. Oso, bueno, ez dugu ia ezer erosten. Juan Jose lanean hasi zenean, bera bai bila joaten zen, materialaren bila joaten zen, baina berak ba, komunitate bizitza egin beharra zeukan hemen. Beraz, tarte gutxi zeukan kanpora atera, eta materiala biltzeko, bi edo hiru ordutik behin erreztuak zeuzkaten eta. Orduan, ba, bueno, berak leku hau kolegioa izan zenez, ba, berak zeuzkan bere inguruan ba, ikasle hoiak, bueno, familiartekoak, lagunak eta haiei eskatu zien. Ba, bueno, ba, bere inguruan ikusten zutena, beraiek sortzen zutena biltzeko. Eta horrek gaur egunera arte jarraitu du. gaur egun sekulako tokia da. Bai, bai, gaur egun ja leku, ba, bai da. Erreferentzia gara, Euskal Herriko azken hamarkadetako historia politikoa, soziopolitikoa, kulturala ezagutzeko. Pentsatzen talde hortatik ere Euskal Herriaren historia politikoaren inguruan ere hemen pepitasko aurkituko direla. Bai, bai, bai. Bai, gure espezializazioa batez ere politika da. Juan Joseri politika interesatu izan zaio batez ere. Azkenean, hor badagoelako material asko mundu ofizialetik kanpo geratu dena, bai garai hartan eta baita, gaur egun ere orain dela gutxira arte behintzat, eta material horre ez zeukan lekurik, gero gordetzeko, ez da, orduan Juan Jose beti nahi izan du hori gorde, galdu zitzeken hori gorde, eta politikaren munduan horrelako material asko egon da hemen. Iparraldeari doakionez, baduzu zerbait? Guri provintzia guztiak interesatzen zaizkigu, beraz iparraldea ere bai noski. Badegu materiala iparraldekoa, baditugu aldizkariak, kartelak, pegatinak, bildumetan ere iparraldeko gauzatxoak ere baditugu. Ez da gure fuerte iparraldea, nahiko genuke iparraldeari buruzko material gehiago izatea. Azkeneko urteetan egiesan jasotzen ari gara. Eta hemen aprotsatu nahi nuke, iparraldeko materiala ere jasotzen degula esateko, eta gustora hartuko genituela, jendeak etxean izan ditzakeen kartela, pegatinak, garai bateko panfletoak, liburuak ere bai, eta hau izan ditekela leku egoki bat, horiek gorde, eta etorkizunean jendeak kontsultatzeko aukera izateko, ez da. Hori galdetu nahi nizun, gero nola funtzionatzen du, ze hau ez da liburutegi bat, nahi duena etorri daiteke, itzordua eskatu behar da, nola funtzionatzen duzu hemen? Bai, hau leku irekia da, edo nor etor daiteke, guk ez dugu galderarik egiten, batzuk etortzen dira tesiak egitera, beste batzuk kuriosidadegatik ere etortzen dira. Hori bai, gustatzen zaigu jendeak aurretik adieraztea, abisatzea, batez ere eskatzen duten hori hemen dagoela aseguratzeko. Ongi, eta beraz, deia luzatu dugu, iparraldekoei ere nahi baldin badute materiala hemen artxibatu, eta nola egiten duzue gero dena informatizatua duzuen guztia? Guk egiten duguna da asteko gorde, noski, modu egokian, etorkizunera begira ondo konservatu dadin, eta gero egiten dituguna da, gure lan garrantzitsuna da antolaketa eta deskribapen lana. Gauzak formatoko gordetzen ditugu, bildumatan, artxiboak artxibo bezala, bakoitzari tratamendu desberdina ematen diogu, formatoren arabera, eta gero horiek konsultatu daitezke katalogoan. Digitalizazioarekin hasi gara, eta hasi gara kartelekin. Baina poliki-poliki goaz, baina hori ere iritsiko da, bai. Hori luzea da, ez? Oso lan luzea da, gurea da lan luzera begirako lana. Ze, egin behar dituzte gauzak ondo deskribatu, pero digitalizazioa ere hor dago, bai, luzerako lana da. Baina gu saiatzen gara alik eta azkarren materiala jendeen eskua jartzen. Eta onera etortzen den jendea zer da? Adibidez, ikasleak etortzen dira material bila, hori aipatu duzu tesien kontuarekin edo ze publiko mota hurbiltzen da? Gure ikertzaileak dira denetarikoak. Bai, oso espektroa oso zabala da. Garai batean etortzen ziren batez ere tesiak egitera, unibertsitatetik, holako lanpotoloak edo esan dezagun, liburuak argitaratzera, horrela etortzen ziren garai batean batez ere. Baina gaur egun publikoa oso zabala da. Etortzen dira horrelakoak, etortzen dira oso kazetariak, etortzen dira pelikuletarako atretzo bila adibidez, edo dokumentalak egitera eta dokumentuak filmatzera, azken ikasleak ere asko etortzen dira, gradua mailerako lanak egitera, asko etortzen dira adibidez azkeneko bolada honetan artistak, ikusten dituzte pegatinak, aldizkariak, kartelak, eta gero inspiratu eta beraien lanak egiten dituzte. Orduan, gaur egun, mota askotako jendea etortzen zaigu. Ados, mil esker Miren Barandiaran gu gaur hemen hartzeagatik, eskertuko dugu ere Juan Jose Agirre Beneditarra, bera, ez du mikroan mintzatu nahi izan, baina ikusi dugu hemen eta ikusi dugu egun guztizala ere lanera etortzen dela. Eta erranen diegu entzuleei, gaur hemen hartu ditugun argazki batzu, Euskal Irratien webgune eta sare sozialetan izanen direla ikusgai. Mil esker.